یک شاخه گل، برنامه شماره 107. باد بامدادی، خوش می روی به شادی، پیوند روح کردی، پیغام دوست دادی. بر بوستان گذشتی یا از بهشت هستی؟ شاد آمدی خرم، فرخنده بخت باد. الهی، الهی به آنان که در تو گمند، نهان از دل و دیده مردمند. به نور دل صبح خیزان عشق، ز شادی به اندوه گریزان عشق. به آن می که گر ریزیش در سبو، برآرد سبو از دل آواز هو. از آن خوب رو چشم بد دور باد، غلط دور گفتم که خود کور باد. درد ایر مغانم درد ایر مغانم یا شمع دل دم تازا شمع دل دم تازا بنشان شو برخان افغان به نظر بازار افغان به نظر بازار برخواست چو بنشان

مژده ای دل بر تنم جان میرسد، مژده ای دل بر تنم جان میرسد، قاصدی از کوی جانان میرسد، باد عنبربیز میآید مگر، نکهت یوسف به کنعان میرسد. پیوسته دلت شاد و لبت خندان باد. شاخ گلی که نثار شد شماره 107 بود که با شرکت آقایان اکبر گلپایگانی، حبیب الله بدیعی در استودیوی گلها تنظیم یافته است. آهنگ موزون در بیات اصفهان از آقای روح الله خالقی رهبر ارکستر گلها. اشعار به ترتیب از سعدی، رضی الدین ارتیمانی، حافظ، مستوره کردستانی.